शरण हो जाए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, हमारे हम किसी और के नहीं है और कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसे ज्ञान वाला दुर्लभ है महात्मा, ऐसे गीता में कहा है। सब कुछ परमात्मा है, जो स्थावर जंगम सुदृष्टि है, सब परमात्मा है, एक परमात्मा ही है, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। उसमें मतभेद नहीं रहता, द्वैता द्वैत विशिष्टा द्वैत सिद्धा द्वैत द्वैता द्वैत भेद नहीं रहते, एक परमात्मा ही है। सच्ची भावना ऐसी होती है कि एक परमात्मा ही है, अरे उसका ही मैं हूं, अरे वो ही मेरे हैं, पूर्ण हो जाता है। जहां जाता है वहां ही उसी दृष्टि में परमात्मा रहते हैं, अभय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है, निसंकोच हो जाता है, निर्भय हो जाता है। उसका भय चिंता शोक चिंता भय ये कुछ नहीं रहते, एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो भाई संतों को सज्जनों को ऐसा ही उस स्थिति पर पहुंचना है, जैसे एक पहाड़ पर मंदिर हो, पहले से पहुंच जाए भाई वहां पहुंचना है, उसे जाने के रास्ते कई है, सड़क भी बनी हुई है कई जो सरकार से जा सकते हैं, कई रास्ता है जो पैदल रास्ता भी है और कई बिना रास्ते भी हो भी है, तो जाना वहां है मुख्य, तो कई उस सरसर जाते हैं, सर्वजन में इसे जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, ऐसे घूमते घूमते जाते हैं, एक मील की जगह दो मील पड़ जाते हैं, तीन मील पड़ जाते हैं, और सीधा जाता है जैसे कही है, और कोई जंगली आदमी है वे सड़क पर नहीं जाते, सड़क बहुत दूर पड़ता है, यहाँ दवाई बस रहे बस पेड़ पेड़ पकड़ा, यहाँ जहाँ पकड़ा पत्थर पकड़ा पत्थर पर सिर्फ पहुंच जाते। इसी तरह से उस परमात्मा को प्राप्ति के रास्ते कई है, नारायण नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आओ कुदर से आगे स्थल एक, नारायण नगर के रज्जब राह अनेक, नारायण नगर परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए और किसी नगर में जाने के लिए कई रास्ता होते हैं, भावे हो कुदर से मरी जाओ जिस जाओ आगे रास्ता एक, आगा एक एक परमात्मा में सब शांत हो जाते हैं, एक परमात्मा में जहां शांत हो जाते हैं वहां मतभेद नहीं रहता, अपनी मान्यता रहती है वहां मतभेद रहता है, जो आचार्य अपनी मान्यता मुख्य मानते हैं वहां उसकी धारणा से मतभेद रहता है, अपनी धारणा कोई न रख करके और केवल परमात्मा की बात है, फिर उसे मतभेद नहीं रहता, मत मतांतर नहीं रहता, एक परमात्मा ही रहते है। तो सबसे उत्तम गीता ने उसको माना है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, मनु बहुत कम है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग, बंध योग, तीन योग है। उन योगों से सिद्ध हो जाए तो परमात्मा हो जाते हैं, परंतु सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसी स्थिति से ऐसा महात्मा बहुत कर्म है। ये भक्ति महात्मा में पता है, आत्मो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी से वर्तव, अर्थार्थ भी भक्त होते हैं, आर्थ भी भक्त होते हैं, जिज्ञासु भी भक्त होते हैं और ज्ञानी भी भक्त होते हैं। सबसे उत्तम ज्ञान तेषां ज्ञानी तीर्थ एक होते विशेषते, ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति है उसकी, एक परमात्मा की भक्ति है, वो नित्य ही परमात्मा लगा हुआ है, एक परमात्मा ही है। अब जल चेतन स्थावर जंगम ये भेद है उस परमात्मा का ही है। इसी बात को सातवें अध्याय में अपरा परा और आप तीन बताए, अपरा प्रकृति है, जल प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति है। इससे ऊंची परा प्रकृति है जो जीव रूप है, जिस जीव रूप ने पांच प्रकृति को धारण कर रखा है, संसार धारण कर रखा है आठ प्रकृतियों ने, तो वो प्रकृति है परा श्रेष्ठ प्रकृति। अपरा ये निकृष्ट प्रकृति जड़ जो पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश नहीं है, ऐसी जड़ प्रकृति वो अपरा प्रकृति है, और इसे जानने वाली परा प्रकृति वो जीव है। और अहंकृत से जगत का प्रभाव, मैं सबका जगत का प्रभाव रूप रहे हूँ, मेरे से सुख संसार पैदा होता है, मेरे से जीव होता है, ऐसे परमात्मा है। तो जल चेतन दो प्रकृतियां हैं परमात्मा की, यह परमात्मा चिन्ह में केवल एक है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। उसका नतीजा ये बताया वासुदेव सर्वम, और परमात्मा के अंतर्गत परा प्रकृति, परा प्रकृति के अंतर्गत है अपरा प्रकृति, और अपरा प्रकृति के अंतर्गत सब ब्रह्मांड है, वो अपरा प्रकृति है सभी। जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना हो, इस संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, अपरा प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसे इतनी बड़ी सृष्टि है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, परमात्मा के एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो एक होता है, इसके भीतर सब आकाश है, एक आ जाता ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंतर्गत है, ऐसे वो परमात्मा है। तीन लोग की राम तरम था रही में रहे समाये, तीन लोग को खिलौना है उसका, और रही में बैठा खूब मौज से आनंद से, रही में रहे समा अनु रणी आत्मा दो महान, महान से महान है, बारी से बारीक है जो परमात्मा, तो महान से महान से अंतर्गत आ जाता है। परंतु ये तेगा सात्विक भाव है, राजसास तामसा से सात्विक राजस तामस भाव है, वह है परमात्मा अंतर्गत ही, पर उन भावों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा सब जगह होते हुए भी सात्विक राज तमस में उलझ जाते हैं, मोहित ना भी जानाती माँ में भी परम अभ्ययम, इन अतुल से अतीत परमात्मा तत्व को माया में गुण जो सत्व रजतम है इनमें मोहित होते उसको नहीं प्राप्त होता। सदगुण में मोहित हो जाए परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, जगुण में मोहित हो जाए परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, तमोगुण में मोहित हो जाए उसको परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, तीनों गुणों में मोहित न हो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सबसे नीचा तमोगुण है, तमोगुण का रजोगुण है, रजोगुण का सतोगुण है। सतोगुण है वो इतना बांधता नहीं जितना रजोगुण तमोगुण बांधते हैं। रजोगुण तमोगुण आठवीं संपत्ति है, रजोगुण सातवीं संपत्ति है। वे सातवीं संपत्ति वाले निर्गुण हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो उनमें थोड़ा सा मोह रहता है। ज्ञान संगे सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, निर्विकल्प हो गए, बड़ा आनंद है, वो मन जाते हैं। बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, मौज हो गई उससे। तो संसार से बड़ी करके वो सुख है, मन सुख में बन जाते हैं। सुख संगे न ज्ञान संगे न, दो की आसक्ति है, सुख की आसक्ति है और ज्ञान की आसक्ति है। यह भी आसक्ति मिट जाती है तो त्रिगुणातीत हो जाता, तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। फिर वासुदेव सर्वम सब परमात्मा का स्वरूप होता है। तीनों गुणों को मोहित नहीं होता, वो तीनों गुणों वाले जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेता है। उसको प्राप्त करने वाला मोह में नहीं होता, तो वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं असली। तो वो परमात्मा तीनों गुणों से अतीत है। भाई सब मान सकते वो हमारे हैं, वो इतने बड़े हैं जिससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, हो है ही नहीं। वे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्त में वश में होते आए भगवान, भक्ति के वश में हो जाते हैं। भक्त के वश में इतने हो जाते हैं, भक्त कैसे काम करे, छोटे से छोटा काम भक्त का करते हैं, भगवान राजी होते हैं। थोड़ा काम के झूठन उठाते, ये केवल झूठन उठाने का काम भगवान करते हैं। सबसे पहला पूजन भगवान का होता है, छोटे से छोटे काम भी कर लेते हैं, अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता कि मैं छोटा काम कर सकता हूँ। अरे उसी ओर छोटा है ही नहीं, परमात्मा ही है सभी। सात्विक राजस तामस सब परमात्मा, सब परमात्मा ही है। तो उस छोटा पड़ा बड़े पड़े में कोई अब फर्क नहीं पड़ता, सब व्यापक परमात्मा है। अपने सज्जनों को चाहिए उस परमात्मा को माने, इस परमात्मा के अंतर्गत तो सत्व रस्तम है। गुणों में मोहित न हो, परमात्मा का प्रेम हो जाए। तो सगुणों पर इतने हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान के नाम से ही चिंतन करते हैं और मैं हो जाते हैं। हरदम उस परमात्मा का चिंतन करे, उस परमात्मा में ही जाए। कलयुग में विशेष बताई कि नाम की महिमा है। सिद्धांत में तो यह है कि नाम रूप भगवान का स्वरूप है, इसमें प्रेम होता है। प्रेम भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, इस वास्ते भगवान की सृष्टि में मीठी लगती है। भगवान के सब नाम में मीठा लगता है, रूप में मीठे लगता है, परंतु भगवान में मत रहते हुए भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का स्वरूप, भगवान का प्यार लगता है। भगवान का नाम लेते हैं एकदम, उस नाम में आनंद हो जाता, आनंद में मत रहते हैं। नाम भगवान का स्वरूप है साक्षात, नाम भगवान ही, भगवान को मिला देता है। इस कलयुग में नाम की महिमा चाहते हैं, नाम की हो भगवान का नाम, भगवान प्यारे लगते हैं, उसका नाम प्यारा लगता है, उनकी सृष्टि भी प्यारी लगती है, उनकी बात सब प्यारी लगती है। तो सबकी सेवा करे और नाम ले, दो काम मनुष्य मात्र का, दो काम आप जितने सुनते हैं उन मनुष्य मात्र के दो काम, एक भगवान को याद करना और एक भगवान सृष्टि की सेवा करना। अच्छे वो, मंदे वो, बुरे वो, भले वो, बढ़िया वो, घटिया वो, भगवान के नाते सबकी सेवा, भगवान के संबंध के कारण से सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचाना और परमात्मा का नाम लेकर मस्त रहना, ये दो काम हरेक भाई को करेंगे। भगवान को याद करना, सबकी सेवा करना। भगवान और गुणों मोहित हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परंतु भगवान के नाते संसार की प्राप्ति होती है। वो भगवान को प्यारा लगता है, ध्यान देना, ध्रुव दाता है। मानो तीनों लोकों में, तीनों गुणों में परमात्मा है, परंतु एक एक गुण में जहां लब्ध हो जाते हैं उन्हें वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। गुणों में लोभ न करके, गुणों में न लब्ध होकर उनसे अतीत परमात्मा है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। कौन सबकी सेवा करे? तीन गुणों वाला जो संसार है उसकी सेवा करे, उसे कोई स्वार्थ नहीं रखे, कामना नहीं करे, निष्काम भाव से सेवा करे, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो तीनों गुण मोहित हो गया, वो क्या होगा? वो मोहित हो जाते हैं, वो तीनों गुणों में मोहित हो जाते हैं, गुणों वालों की सेवा नहीं करते। तीनों गुणों वाले ये संसार उसे सेवा करते हैं, सुख पहुंचाते हैं, तो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। संसार का सुख लेने वाला संसार में फंस जाता है। तीनों गुणों में मोहित होना, त्रिवीर गुण में भाव ये भी सर्व जगत मोहितम ना भी जाना थे। इन तीनों गुण से मोहित होने वाला मेरे को नहीं जानता। माँ मैं भी परम अभ्यम, मैं परम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, सर्वध हूँ, अविनाशी हूँ, उन्होंने गुणों में मोहित हो नहीं जानते। मोहित होते वो अपना सुख चाहते हैं, अपना आराम चाहते हैं, अपना आनंद चाहते हैं, अपनी बढ़ाई चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं, अपना आदर चाहते हैं, अपना सत्कार चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं। और भगवान के प्यारे होते अपना सुख नहीं चाहते, अपना मान नहीं चाहते, अपना बढ़ाई नहीं चाहते, अपना ऊंचापन नहीं चाहते, भगवान को चाहते। उसकी दृष्टि में सब भगवान है, सब भगवान है। सावर जंगम सब वृक्ष देखते तो उसको भगवान मानते, वृक्ष देखते उसको पत्थर देखते तो भगवान, पहाड़ देखते उसको भगवान, सब भगवान देखते हैं, उनके अभिमान नहीं होता। ऐसे दंडवत स्वामी हुए, एक जी महाराज के प्रेमी एक भक्त थे, उसका नाम दंडवत स्वामी था। वो दंडवत रहता, पत्थर को देख दो, वृक्ष को देख दो, गाय को भी दंडो, सूर्य को भी दंडो, कुत्ते को दंडो, भगवान है ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक गधा मरा पड़ा था, गधा लोगों ने कहा भगवान देखते हो, इसको नमस्कार करो। लंबा पर नमस्कार किया, गधा जी गया, उसके भाग गया। एक नाथी मैंने सुना, बहुत दम गया उसको, ये सिद्धियां करता है, साधु और सिद्धि करता है, नील यहां से निकाल दिया, पिछाया नहीं, सिद्धि विधि सब जो बोल बुला दी। साधु को सिद्धि नहीं करनी चाहिए, सिद्धि में फंस जाएगा, जहां सिद्धि करी और फंसा। इस वास्ते पर सीधा साधा अपना है, सिद्धियां मालूम नहीं फंसे, बड़ा महात्मा न बने, श्रेष्ठ महात्मा न बने, भगवान की भक्ति करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का भजन करे, भगवान के भजन में दूसरों को लगाए। तुम भी करो भाई, भगवान का भजन करो, भजन श्रेष्ठ है, भगवान को याद करना। ए भजन ऐसी कौन का? भगवान प्रेम, भगवान अच्छा लगे, भगवान मीठा लगे। मीठा मीठा हरि नाम तेरा हरि बिठला, भगवान बिठल बिठल बिठल बिठल, भगवान के भक्त हुए हैं, उनका शरीर चला जाए तो बिठल बिठल बिठल निकल जाए शरीर में। पंडरपुर के पास में एक मंगलपेड़े गांव है, थोड़ी दूर पर वहां राजधानी थी, वहां मकान बन रहा था, तो वहाँ एक विठल चमार था, भगवान का भक्त, वो चला गया, काम करता था तो मकान गिर गया, बड़ा मकान गिर गया तो उसे जीत गया, मर गया वहाँ। वो निकाला, उनको ठीक करने में कई महीना लग गया, महीना वो सही कर गया, पहचान नहीं, दूसरा आदमी के घर गए, अब कौन सा वो विठल है चमार का पता नहीं आ। तो नामदेव जी ने बताया कि वो विठल बिठल से हड्डी में विठल बिछरी हुई गया, मरे हुए की हड्डी के बीच मिठल बिठल बिठल बिठल मंडल के बाद हड्डियां पड़ी, हड्डी में उसी भगवान नाम कर्मा भाई के खेपड़ी बनाई हुई, उसमें विठल विठल नाम दी। तो भगवान में इतने प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं भगत, उनके संबंध होने वाली चीज हमें नाम ना मिले भगवान का, उनमें भगवान का चिंतन हो गए, तो वे भगवान में गर्क हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मस्त रहते हैं, अन्न में विभोर हो जाते हैं, बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल नाम है, विठ नाम है ईट का, ईट पर खड़े हैं, पंडरपुर में भगवान ऐसे खड़े हैं, यहाँ कमर पर हाथ से लगाए हुए एक ईंट के ऊपर वैसे ही खड़े हैं, हजारों आदमी आते हैं, हजारों ही आषाढ़ी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक चार महीनों में मेला लगता है, लोग आते हैं दर्शनों के लिए, विठल विठल विठल विठल ऐसे भगवान की सेवा में रहने वाले भक्त मस्त हो जाते हैं, भगवान का नाम लेने में मस्त, भगवान का चिंतन करने में मस्त, भगवान के स्वरूप लेने में मस्त, भगवान की लीला में मस्त, भगवान की गुणों में मस्त, भगवान के स्वरूप में मस्त, भगवान के रूप में मस्त, ऐसे भगवान का नाम ले और सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा मन है राम नाम लिया करे, नाम आप जो बस में हो राम राम करो, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो नाम अपना सारा प्यार लगे, कोई नाम लेना है सब जगह भगवान को देखना है, फिर भगवान की महिमा समझ में आ जाती है, उसका महत्व समझ में आ जाता है, फिर मौज हो जाती है। इस वास्ते भाई जो सभी भगवान का नाम लेते हैं सब जगह है परमात्मा, सब जगह कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग से सब जगह है परमात्मा, ज्ञान योग से करेंगे, ध्यान योग से करेंगे, कर्म योग से करेंगे, ध्यान राति प्रशांति के आत्मा महात्मा अन्य सांख्य योग कर्मयोग अन्य श्रुतवा ने भी उपास महात्मा ने सुन करके उन्होंने सुना दे वैसे ही सब जगह देखने लग गए, ऐसे वक्त हो गए सब जगह वो परमात्मा है, उसका नाम लोग वो परमात्मा परिपूर्ण, वो संसार के भीतर भी है बाहर भी है ऊपर भी है नीचे भी है चारों तरफ से दसवीं दिशाओं में दसवीं दिशाओं परमात्मा है, ऐसे जान कर उसका नाम लेता जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 28 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।